1947 roku. Mija 80 lat od zrzucenia Cichociemnych do okupowanej Polski. Minister zdrowia zaapelował o odpowiedzialne zachowanie podczas pandemii, ponieważ rośnie ryzyko rozwinięcia się trzeciej fali pandemii. Na konferencji prasowej szef resortu zdrowia tłumaczył, że porównując tydzień do tygodnia, widać tendencję wzrostową wskaźników epidemicznych. Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił na konferencji prasowej, że w ciągu ostatniego tygodnia liczba nowych zakażeń wzrosła o 5%. Jest to tak naprawdę pierwszy tydzień od wielu, wielu tygodni, podkreślam, kiedy ta liczba dziennych, średniodziennych przypadków po prostu zwiększyła się i to zwiększenie jest zauważalne. Natomiast drugim ważnym wskaźnikiem epidemicznym jest liczba zleceń z podstawowej opieki zdrowotnej na badania w kierunku koronawirusa, która wzrosła w ostatnim tygodniu o 4%. Mówił minister. Które zawsze były dla nas takim wskaźnikiem z wyprzedzeniem informującym o tym, co się dzieje właśnie w sferze epidemicznej. Tutaj mamy blisko 4% wzrost z tygodnia na tydzień. Według ministra zdrowia mamy systematyczne wzrosty wskaźników epidemicznych, a po ostatnim weekendzie, który obfitował w łamanie zasad sanitarnych, ryzyko trzeciej fali jest bardzo realne. Barbara Góra, Polskie Radio. W 2020 roku warszawska giełda papierów wartościowych miała swój największy procentowy wzrost obrotów akcjami o ponad 56% w porównaniu z 2019 rokiem, podała Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych. Jesteśmy najszybciej rosnącą giełdą w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o obroty, mówi prezes giełdy Marek Dietl. Spośród tych większych giełd europejskich nie było innej, podobnie szybko rosnącej giełdy. Wskoczyliśmy również na pudło i to od razu mamy srebrny medal we wskaźniku obrotowości portfeli. Jest to miara płynności, więc jesteśmy drugą najbardziej płynną giełdą w całej Unii Europejskiej. Wyprzedziło nas tylko Deutsche Börse. Oprócz tego w 2020 roku na GPW miał miejsce drugi co do wielkości w Europie debiut firmy Allegro. Ponad 31 milionów złotych jest przeznaczonych dla samorządowych instytucji kulturalnych w ramach nowego programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Aplikacje będą przyjmowane już w kwietniu, a program będzie realizowany od lipca tego roku. W ramach programu wsparcie otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury. Jego celem jest przygotowanie placówek do przeniesienia działań do sieci, wyjaśnił wicepremier, minister kultury i sportu Piotr Gliński. Granty będą mniej więcej do 200 tysięcy i na szkolenia i na zakup odpowiednich nośników elektronicznych, które po prostu tę cyfryzację wspierają. Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda podkreślił, że to wielka szansa dla domów kultury z małych miejscowości. Cyfryzacja pozwoli im dotrzeć do dużo większego grona obserwatorów. To jest wielka szansa dla tych, którzy mają bardzo dobry content. Program będzie prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Został wprowadzony w trybie nadzwyczajnym w związku z pandemią COVID-19. Agata Woźniak, Polskie Radio. Szacowana całkowita wartość projektu to ponad 31 milionów złotych, a wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to mniej więcej około 29 milionów złotych. 80 lat temu w nocy z 15 na 16 lutego na terenie okupowanej Polski w okolicach Dębowca na Śląsku Cieszyńskim zrzucono pierwszych Cichociemnych. Byli to ochotnicy szkoleni w Wielkiej Brytanii, których zadaniem było przeprowadzenie operacji specjalnych na terenach zajętych przez Niemców i Sowietów. Ich przeznaczeniem było też działanie w pełnej konspiracji z przybraną tożsamością i wykonywanie najbardziej niebezpiecznych zadań, opowiada historyk dr Szymon Niedziela. Możemy powiedzieć, że byli to profesjonalnie wyszkoleni żołnierze do zadań specjalnych. Natomiast nie można o nich mówić tylko spadochroniarze. Ich główne umiejętności to były już na lądzie. Byli świetnymi specjalistami nie tylko od walki, ale na przykład też od legalizacji dokumentów po takim Cichociemnym właśnie, związanym bardzo z Warszawą. Z powstaniem warszawskim i z całym Wydziałem Legalizacji był Stanisław Jankowski, Agaton. Po utworzeniu jednostki w 1940 roku do służby zgłosiło się ponad 2400 kandydatów, z czego po intensywnym szkoleniu wybrano niespełna 600 żołnierzy. Do kraju samoloty RAF w 82 misjach przerzuciły 316 skoczków. Najmłodszy z nich miał 17, a najstarszy 54 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Warta Zagłębie Lubin 1-0. Ekipa z Poznania zainkasowała 3 punkty w Grodzisku Wielkopolskim po efektownym golu doświadczonego jak mało kto w PKO Ekstraklasie Łukasza Trałki. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie. Od 20.30 po boisku w Zabrzu biegają jedenastki Górnika i Stali Mielec, a w Monachium Bayernu i Arminii Bielefeld Robert Lewandowski oczywiście na szpicy Bawarczyków. Zostajemy w Bundeslidze. Marco Rose zamienia Borussię na Borussię. Te z Gladbach na te z Dortmundu. Obejmie BVB od nowego sezonu, o czym poinformował jego dotychczasowy pracodawca, utyskując acz kulturalnie, że Rose odmówił przedłużenia kontraktu. Wracamy jeszcze na chwilę do kraju, ale zostajemy przy futbolu. Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN, stwierdził, że przeniesione na ten rok Mistrzostwa Europy odbędą się na 99%, tak jak pierwotnie planowano w 12 krajach rozsianych po całym kontynencie. Odważna deklaracja, poparta pewnie rozpoczętym przez Sawickiego doktoratem, a może nawet habilitacją z hepatologii. W siatkarskiej Tauron Lidze Pań niespodzianka. W zakończonym meczu w Łodzi Grodz Budowlani uległ 1-3 Pałacowi Bydgoszczy. Trwa spotkanie wiceliderek tabeli Radomki Radom z BKS-em Bielsko-Biała. To jeszcze coś dla kibiców Formuły 1 i talentu Fernando Alonso. Dwukrotny mistrz świata opuścił szpital po wypadku, jakiemu uległ kilka dni temu, szlifując fizyczną dyspozycję na rowerze pod Lugano w Szwajcarii. Hiszpan został potrącony przez samochód, był poturbowany i doznał złamania szczęki. Ma mu to nie przeszkodzić w startach w F1, do których wraca po 2-letniej pauzie. Na razie będzie musiał się jednak ścigać w specjalnym kasku. Pierwszy wyścig nowego sezonu zaplanowano pod koniec marca w Bahrajnie. My kolejny i ostatni dziś serwis sportowy planujemy na kilka minut po 23:00. Wtedy podamy na pewno końcowe wyniki meczów w Zabrzu i Monachium. Do usłyszenia. W nocy zapada mi śniegu na zachodzie, tam będą one przechodzić w deszcz ze śniegiem. Śnieg popada też na południowym wschodzie, na termometrach głównie od minus 13 do minus 9 stopni. W ciągu dnia miejscami opady śniegu, na zachodzie przechodzące w opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu i marznącego deszczu, powodującego gołoleć. Na termometrach będzie od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sza-la-la-la-la, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. A do tego jeszcze 60 rat 0% dają. Szalone okazje w Media Expert. A do tego kupuj na raty 0% w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz nawet 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Kwadrans jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Poprzedni program zakończyłem nagraniami Diany Washington i ona rozpocznie nasz dzisiejszy program, ale przedtem chciałbym wliczyć wszystkich wykonawców, jacy jej towarzyszyli, bo to nie kiepska grupka, a wcześniej jej nie podałem. A zatem na trąbce Clark Terry, na puzonie Jimmy Cleveland, na tenorze Paul Quinichet, na barytonie Cecil Payne, na gitarze Barry Galbraith, przy fortepianie Wynton Kelly, na basie Keter Betts i wreszcie za perkusją Jimmy Cobb. A całość zaaranżował i poprowadził Quincy Jones. Jednak no a na pierwszym planie jest mimo wszystko Diana Washington. Thank you. blue gardenia. Now I'm alone with you, and I am also blue. He has tossed us aside, and like you, gardenia, once I was near his heart, after the teardrops start, where are teardrops to hide? I lived for an hour. What more can I tell? Love bloomed like a flower, then the petals fell. Blue gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed, yes, they're pressed in my book of memories. Śpiewała Dinah Washington, no i przypomnijmy przynajmniej solistów Paul Quinichet na saksofonie tenorze, Cecil Payne baryton i Barry Galbraith gitara. A my jeszcze przez chwilę pozostańmy przy takiej swingowej, starej wokalistyce, ale zawsze przyjemnej, tylko przeskoczmy na nasze podwórko. To jest płyta, która w zasadzie, no chyba jeszcze w dalszym ciągu jest nowością. Jakoś mi się omknęła gdzieś, przegapiłem ją po prostu w właściwym momencie, a szkoda, bo jest bardzo przyjemna. To jest Swing Workshop Wojtka Kamińskiego, oczywiście grającego przy fortepianie, a towarzyszą mu Marek Rudnicki, saksofon, a czasami, choć nie w tym nagraniu, również i klarnet, Paweł Tartanus, gitara i wokal, dalej Andrzej Zielak, kontrabas i Bogdan Kulik, perkusja. Almost. Almost Like Being in Love. Wojciech Kamiński, pianista i lider tego zespołu, nieporównany zawsze wielbiciel swingu, który tę muzykę propagował jak tylko potrafił, a jak potrafił, to właśnie słyszeliśmy. Towarzyszyli mu Paweł Tartanus, gitara i wokal, Marek Rudnicki, saksofon tenor, Andrzej Zielak, kontrabas, Bogdan Kulik, perkusja. A my w tej chwili zmieniamy kompletnie temat. Na pewno obiło się Państwu kiedyś o uszy coś takiego jak muzyczne pojedynki, kiedy dwóch muzyków grających na takim samym instrumencie próbowało się ze sobą ścigać, czy to solówka po solówce, czy czterotaktówki, no po prostu każdy wtedy nadstawia uszu, kto tu kogo pobije. Tymczasem to wcale nie o to oczywiście chodzi i nigdy o to nie chodziło. Nie chodzi o bicie kogoś. Chodzi o zdopingowanie się wzajemne. Tego rodzaju pojedynki wynikają raczej z sympatii i chciałbym od razu na wstępie przypomnieć jeden z najbardziej klasycznych i zresztą najwspanialej zgranych. Tylko mam kłopot. Jest to orkiestra Count Basiego, niewątpliwie. Jest to kompozycja Neil Heftiego Duet, niewątpliwie. Na trąbce gra Joe Newman, a na drugiej, niestety tutaj moja pamięć nawaliła i w żaden sposób sobie tego nie mogę przypomnieć. To może być Harry Edison, to może być Clark Terry. Nie wiem, ale posłuchajcie, jak oni wspaniale trzymają się razem. Thank you. Basie, jego wspaniale swingująca orkiestra i mój ukochany duet, czyli Joe Newman trąbka i ten drugi pan, którego nazwiska zapomniałem, ale też go kocham na zapas i prędzej czy później sobie to przypomnę. Niestety moja płytka ma taki chamski zwyczaj, że nie wymienia na żadnej ze swoich okładek ani na żadnym spisie nazwisk wykonawców. No trudno, to się zdarza, ale za to proponuję Państwu kolejny pojedynkujący się duet, a w zasadzie mobilizujący się i to wspaniale. Chodzi tym razem, no a jakże, o Joe Newmana, tego samego Newmana, ale tym razem drugim trambaczem jest na pewno Clark Terry. A oboje grają kompozycję napisaną specjalnie z myślą o takim szalonym duecie przez Ala Kona, zatytułowaną Some of My Best Friends. Towarzyszy oczywiście cały big band prowadzony przez Boba Brookmayera. No ale skoro Brookmayer, to ten pan nie mógł sobie również odmówić zagrania partii solowej, podobnie zmieścił się też z solówką wibrafonista Eddie Costa. Bob Brookmeyer i jego orkiestra. Oczywiście Bob musiał wykonać solo na wentylowym buzonie, na wibrafonie Eddie Costa, no i ci dwaj najwspanialsi, czyli Joe Newman i Clark Terry, ścigający się na trąbkach, a właściwie, przepraszam, nie ścigający, dopingujący się nawzajem. Przyznacie, że jak się ma dwóch takich szaleńców w zespole, to dusza naprawdę rośnie. A mnie się kiedyś też udało pozyskać do zespołu dwóch trębaczy, którzy zgodzili się zagrać obok siebie i do tego przemiennie, a była to czołówka ówczesnych lat, czyli myślę o roku 91. Ci dwaj trębacze to Robert Majewski i Piotr Wojtasik. A kto jeszcze w towarzystwie? No, w towarzystwie mamy Wojtka Karolaka grającego na fortepianie. Mamy Andrzeja Dąbrowskiego na perkusji, Jacka Niedzielę na basie. A ten temat to Davisowska kompozycja. Freddy Freeloader. To był mój sekstet z 91 roku i dwaj znakomici trębacze. Piotr Wojtasik, Robert Majewski, a do tego Wojtek Karolak, Jacek Niedziela i Andrzej Dąbrowski. Ale do tej pory zajmowaliśmy się jak gdyby trębaczami, którzy próbują się nawzajem dopingować, a to samo zdarzało się również saksofonistom. Tyle, że saksofoniści chyba byli bardziej nieograniczeni i ich nagrania z reguły przeciągały się w czasie nieprawdopodobnie. Tak prawdopodobnie będzie właśnie i z tym utworkiem The Way You Look Tonight, czyli to jest taki standard, który zmusza do szybkiego grania. No ale tenorzystów jest aż trzech. Johnny Griffin, Hank Mobley, John Coltrane, dalej na trąbce Lee Morgan, przy fortepianie Wynton Kelly, dalej na basie Paul Chambers i wreszcie Art Blakey na perkusji. A jak sądzicie, kto z tych saksofonistów był w owym czasie najszybszy? To nie ma oczywiście żadnego znaczenia, jeśli chodzi o jakość, ale o tempo tak, ta kategoria była jak gdyby specjalnie obserwowana. I to nie Coltrane, nie Mobley, to właśnie Griffin był tym najszybszym i on jest zresztą liderem w tym nagraniu. Thank you. Niezła ekipa saksofonowych ścigaczy: Johnny Griffin, Hank Blobley, John Coltrane. W tej kolejności grali zresztą swoje solówki, ale przedzielił ich na trąbce Lee Morgan, dalej Wynton Kelly fortepian, Paul Chambers bass, Art Blakey perkusja. No i na zakończenie mam jeszcze dla Państwa jeden taki saksofonowy wyścig. Na pewno znacie go dobrze, bo on pochodzi z płyty Milesa Davisa, Milestones, czyli ten Sławetny już dzisiaj sextet. Miles Davis trąbka, John Coltrane saksofon tenor, Cannonball Adderley saksofon alt, Red Garland fortepian, Paul Chambers bass i Philly Joe Jones perkusja. Ten utworek zwie się Mr. Jekyll i ponieważ prawdopodobnie zostanie nam jeszcze trochę czasu, więc w razie czego dołożę i drugi utwór z tej samej płyty, ale to już nie będzie tym razem wyścig. A sam nieco na zapas mówię już Państwu dobranoc, były to i nadal jeszcze są trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.